Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Şuara suresinin 221 no'lu ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu daha önce geçen ayet-i kerimede, yani 210 no'lu ayet-i kerimesinde ve ma tenezzelet bihişşeyatîn, bu Kur'an'ı şeytanlar indirmedi demişti. Daha önce geçen ayet-i kerimede ve innehu letenzilu rabbil alemin nezele bihir ruhul emin. Bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiği ayetlerdir, Kur'an'dır. Onu ruhul emin diye bilinen Cebrail indirmektedir. Peygamberin kalbine ayet-i kerimelerinin sonunda bu Kur'an'ı şeytanları indirmedi. Şeytanlara da bu sözü söylemek yakışmaz, yapamazlar çünkü. Böyle güzel sözleri onlar yapamazlar, söyleyemezler, güçleri yetmez dedikten sonra bu 221 no'lu ayet-i kerimede hel ünebbiyüküm alâ men tenezzelü şeyatîn. Peki şeytanların kime ineceğini ben size haber vereyim mi diyor Rabbim. Şeytanlar da gelirler, birilerine vesvese verirler. Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getirir. Şeytanlar da insanlara vesvese verir. Her gün okuduğumuz Kul euzu birabbinnas suresinin sonunda ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs minel cinneti vennâs diye okuduğunuz ayet-i kerimede insanların göğüslerine vesvese veren insan şeytanları ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınıyoruz biz o ayet-i kerimede. Onlar da vesveseyi verirler. Peki kime verirler? Onu bildiriyor Rabbim. Tenezzelu ala kulli effakin ethim. Bütün iftiracılara. Ama iftiracıyı tarif ederken de çok çok iftira eden. Ve bir daha var. Ethim, çok günah işleyen. O iftiracılara şeytanlar iner. Yulgûne sem'a, o iftiracı günahkar insanlar şeytana kulak verirler. Ve ekseruhum kâzibûn, onların çoğu yalan söyler diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, şeytanın varlığına biz iman ederiz. Öyle fikir olarak, düşünce olarak, bana göre, görüşüme göre filan değil. Şeytan vardır. Bu iman esaslarımızın içerisindedir bizim. Çünkü Rabbim var olduğunu söylüyor. Onun sözüne inanmak benim iman esaslarımdandır. Allah Celle Celaluhu şeytanın insanlar için kıyamete kadar düşman olduğunu da ifade ediveriyor. Ve düşman düşmanlığını her an yapmaya devam ediyor. O da bize vesvese vererek. Vesvese dediğiniz nedir? Çeşitli yerlerde, mekanlarda, evinizde, namazda, yemekte, yatakta, çarşıda, dairede, kışlada, karakolda, üniversitede, tarlada. Normalinde bir işi yaparken, güzel şeyleri yaparken birden aklınıza kötü şey geliveriyor. İşte bu vesvesedir. Dükkanınızda oturuyorsunuz, İnsanlar için, kendiniz için çok güzel şeyler düşünüyorsunuz. Alışverişinizle ilgili. Şunu yapayım, bunu alayım, bunu satayım, harama, helale dikkat edeyim derken, ya şunu şöyle yapıversen bak, haram. Haramı işleyiverecek olursan daha çok kazanacaksın. Getiriveriyor. Ya günah ya, ileride tevbe edersin. Bu da şeytanın vesvesesidir. Şimdi yap, âli alemin en temizi sen misin? Deyiveren de odur. Yani bu hepimizde var. Bir kısım inkar edenlerimiz, görmediğinden inkar ediyor. Yoksa o da, hani bunu Mevlana söylemiş, biri demiş ki, ya ben şeytanın varlığına inanmıyorum ki demiş. Mevlana da git demiş. Neden inanmıyorsun demiş. Görmedim ki. Git aynaya bak görürsün demiş Mevlana. Aynaya bak görürsün demiş. Zaten ayet-i kerimede de minel cinneti vennas. Vennas insanlardan olan şeytanın şerrinden ve vesvesesinden de Allah'a sığınırım diyoruz. Cinlerden olan yani o görünmeyen şeytanın ve bir de insandan olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. Peki insandan olan şeytan da geliyor. Ya duydun mu? Şöyle şöyle oluvermiş, böyle böyle oluvermiş. Yalan, iftira kampanyası yürütüyorlar. Bunu siyasi nedenlerle yürütürler, ticari nedenle yürütürler. Efendim ahlaksızlık olsun diye üretirler, magazin olsun diye üretirler, milleti eğlendirelim diye iftira kampanyalarını yürütüverirler. Bizim de yani burada suçsuz olduğumuz söylenemez. Bizim de kalitemiz o kadar düşmüş ki iftira kampanyalarını magazin olarak kabul edip onları seyrederek reyting yaptırarak iftira kampanyalarına da ayrıca destek veriyoruz. İftira edilenler onu bile çıkara çeviriyorlar. Reklamın kötüsü olmaz fikrini de geliştirmişler. Ya bana ne kadar iftiranın her çeşidini yapsalar ve yeter ki bu televizyonda ve basın yoluyla yayınlansın. O bana şöhretime şöhret katar inancını taşıyan bir grup da türetilmiş bu memlekette. Bütün bunlar insana şeytanın, şeytanlaşmış insanların vesvesesi. Onu teklif ediyor ya abi seni ayağından bir vurduralım meşhur edelim seni. Deyiveriyor. Şeytanlaşmış insan bu vesveseyi veriveriyor. Hanımefendi seni meşhur edebilmek için sana önce bir kaset çekelim. Seks kaseti çekelim. Sonra onu piyasaya sızdıralım. Sızdırma numarası yapmış olalım. Sen de ağlayıver sızlayıver. Ondan sonra sen yine köşeyi döneriz beraber. Şeytanlaşmış insanların vesveseleri ona da şeytan ayrıca vesvese vermeye devam ediyor. Ve bunlar yalancıdır diyor. Ve ekseruhum kâdibûn. Bunların birçoğu yalancıdır derken Rabbim insanlardan şeytanlaşmış insanlar kastedilerek onların çoğunluğu yalancıdır. Şeytanların da söylediklerinin çoğu yalandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler demişler ki ya Resulallah ama cinlerin de verdiği bazı bilgiler doğru çıkıyor. Demiş ki çoğunluğu yalan. Çoğunluğu yalan. Ve yasaklamış ümmetini. Onlara gidip gelen, onlardan bilgi alan, onların doğruluğuna inanan kişiler Muhammed'in getirdiğini inkar etmiş olur diyor. Bu kadar ağır ifadeyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara gitmeyi yasaklamıştır. Yani cincilerin, efendim, pericilerin peşinden gayıptan haber verenlerin, bilmem ne çözenlerin peşinden gidilmemesi konusunda sevgili Peygamberimizin çok ağır manalar taşıyan sözleri vardır. Hoca kelimesini kullanmışlar. Hocaya gittim. Hoca ile alakası yok bunu bilin. Hocalıkla da alakası yok. Ve bunu yapanların içerisinden bugüne kadar hoca olan bir adam da gösterilemedi. Birçoğuna Bu yine magazin muhabirlerimiz de güzel işler de yapıyorlar bir arada. Onu tespit ediyorlar, suçüstü yakalıyorlar. Kur'an açıyor, oku şurayı bakayım. Ben okuma bilmem ki diyor. Güya hoca diye gidilen bu adam. Geçimini temin edememiş veya filan yerden emekli olmuş. Burada da para olduğunu görmüş. Bu işi yalan atarak para kazanıyor bir kısım insanlar. Bunlardan kaçınacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Ne söylersek doğru söyleyeceğiz veya susacağız. Doğru olan budur. Gelelim 224 nolu ayeti kerimeye. Bu sureye adını veren ayet bu. Yani tefsirini yapmakta olduğumuz sure Şuara suresi. Yani Türkçe karşılığı Şairler suresi. Ve şuara'u yettebi'uhumul gavun. 224 nolu ayet-i kerimede eşşuara kelimesi geçtiğinden dolayı bu sureye de Şairler suresi denilmiştir. Türkçesi şairler diyoruz ama şair kelimesi de Arapçadır. Burada Türkçe olan yalnız ler kelimesidir. Çoğul yapmışız. Şairler. Fakat Arapçadan geçmiş Türk'ün malı olmuştur. Ozan demek için epeyce uğraşıldı ama tutmadı. Yani şairlere son 50 yıl içerisinde bazı dilcilerimiz ozan kelimesini tutturmak için çok uğraştılar. Fakat tutmadı. Kendisi şairse eğer bunu tutturmaya çalışan, kendisinin bile adının ozanlar arasında değil, şairler arasında anılmasını istiyor. Şair Arapça bir kelime. Şaar dersen, ayınla tabii bu. Üstünle, A harfiyle okursan, kadının saçının zülfünün teline denilir. İ ile okuyacak olursak şiir. Şiiri de biliyoruz Türkçe'de. Şairin söylediği söz. Yani kafiyeli, vezinli söz. Yani şair kılı 40 yaran ve o 40 yardığı zülfün telinden bir mısra veya beyit ören adam. İşleri çok zor, çok ince ve çok güzel. Rabbim şairleri övüyor ama bazı şairleri de yeriyor. Burada diyor ki ve şu ara'u yettebi'uhumul gavun. Şairlere azgın insanlar uyarlar. Onları izlerler. Şairleri onlar izlerler diyor Allah Celle Celaluhu. Elem tara ennehum fi kulli vadin yehimun. Sen onları görmedin mi şairlerin? Tabii bir kısmını. Onlar her vadide at oynatır gibi kalem oynatırlar. Fi kulli vadin yehimun. Yehim Arap'ın dilinde susuz kalmış bir kuşun su arama kastıyla havada çok telaşlı bir şekilde uçuşu için kullanılırmış bu kelime. Şimdi burada yerilen yani kötülenen şairler dünyevi çıkarlarını temin edebilmek için susuz kuşun suya olan iştiyakı gibi şairin de paraya, aferime, makama ve mülke karşı olan iştiyakına benzetilmiş. Oralarda koşuyor. Yani para peşinde koşan şairler var ya, Onlara sapkın insanlar, azgın insanlar onlara uyarlar. Ve ennehum yekulune ma la yef'alun ve onlar yapmadıklarını söylerler diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki şimdi övülen gelecek. Yani övülen şairler gelecek biraz sonra. Yerilen şairlerin özellikleri anlatılırken Allah Celle Celaluhu diyor ki azgınlar ve sapkınlar onlara uyar. Bir, ve onlar susuz kalmış kuşun su arayışı gibi para, makam, mevki peşinde koşarlar. Her vadide koşarlar. Yani adamdan para gelecekse sen ne cömert adamsın diyerek şiirler, methiyeler. Ve adamdan o para gelmeyince dünyanın en cimri adamıdır. Ağzına bir kemik versen yeridir diyerek de şiiri aynı adam için yazıverirler. Korkağı kahraman, kahramanı korkak olarak gösteriverirler. Niçin? Makam verirse yükselecek, makamdan düşürüverecek olursa da onu alçaltacak. Adamın dili iki bıçak, iki yüzü kesen bıçak gibi bir şey. İki halde de kullanıveriyor. Bunlar Allah Celle Celaluhu tarafından kötülenen şairlerdir. Ve yapmadıklarını söylerler diyor Allah Celle Celaluhu. Hani İran'ın ünlü şairlerinden Firdevsi, Şehnamesi ki Türkçe'ye de tercüme edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı tarafından yıllarca birkaç defa baskısı da yapıldı. Yeryüzünde kahramanlığın anlatıldığı en ünlü kitaplardan biri Şehname. Ve bu adam geceleri tuvalet için dışarıya çıkamazmış korkusundan. Hayatını okudum. Yine bir korku üzerine ölmüş zaten. Sultan Mahmut onu arıyor. Aramış. Gelsin demiş. O da kendi kendine vehimlenmiş. Herhalde benim şu şiirimden dolayı kızdı. Beni cezalandıracak demiş. O şehir bu şehir hep kaçmış durmuş. Sultan Mahmut onun filan şehirde olduğunu bilmiş. Bir deve yükü, altın, ipek, hediyelerle kaftanları göndermiş ona. Madem gelmiyor biz gönderelim demiş. Haber vermişler Firdevsi'ye. Sultan Mahmud'un gönderdiği bir heyet sana doğru geliyor dediklerinde korkudan ödü patlamış ve ölmüş. Ama dünyanın en ünlü kahramanlık destanını da Firdevsi yazmış. Rabbim de diyor ki onlar yapmadıklarını söylerler diyor Allah Celle Celaluhu. Biz sevgide de orta yolu, nefrette de orta yolu tutacağız. Sevgide ve nefrette aşırı gitmeyeceğiz. Hristiyanlar sevgide aşırı gittiler. İsa aleyhissalatu vesselam'ı Allah'ın oğlu haline getiriverdiler. Yanlış ettiler. Yahudiler de birçok peygambere nefrette aşırı gittiler. Peygamberleri öldürdüler. Kur'an'ın ifadesiyle. Yani aşırı nefret ve aşırı muhabbet. İkisi de zararlıdır. Her şeyin aşırısı zaten zararlıdır. Onun için Efendimiz hayrul ümur evsatuha demiş. İşlerin en hayırlısı orta olanıdır. Oburca yemek de zararlıdır. Hint fakiri gibi yemek de zararlıdır. Her şeyin ortasını yapmak en doğrusudur. Öven ayet-i kerimeler. Hemen 227 numaralı ayet-i kerime. Şimdi Rabbim yukarıda şairlerin kötü özelliklerini anlattı. Bir kısım şairlerin İllellezine amenu ve amilus salihati ve zekerullaha kesiran ve entesaru min ba'di ma zulimu ve seyalemullezine zalemu eyye mungalebin yengalibun. İman edip ameli salih işleyenler, iman edip ameli salih işleyen şairler bu tanıtıma girmezler diyor Rabbim. Yani yukarıda ne demişti? Onlara azgınlar ve sapkınlar uyar. İman edip ameli salih işleyen şairlere azgınlar ve sapkınlar değil, Allah'a itaat eden kullar uyarlar. Mesela Hassan bin Sabit radıyallahu anh, sevgili peygamberimizin en önemli şairlerinden bir tanesi. Ka'b bin Züheyr, sevgili peygamberimizin huzurunda okuduğu bir şiir nedeniyle kendisine iltifat olsun diye sırtındaki paltosunu çıkarmış, bürdesi diyoruz ona, Kaside-i Bürde diye bize kadar gelmiş. O hırka diye gelmiş. Mesela Topkapı'da Hırka-i Saadet diye anılan o hırka, Peygamber Efendimizin Ka'b bin Züheyr'e hediye ettiği hırkadır. Yani Peygamber Efendimiz şairi taltif etmiştir. Şiiri taltif etmiş demektir burada. Çünkü o insan daha önce de vardı, daha sonra da vardı. Orada şiir taltif edilmiştir. O şiir nedeniyle şairi taltif edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de şairlerini kaldırır, şiirlerini orada okuturmuş. Biz mescitlerin şeklini değiştirdik. Peygamber Efendimiz dönemindeki görev, mescitlerin görevinin binde birini yaptırmıyoruz şu anda biz. Peygamber Efendimizin evi, yani bunu Cumhurbaşkanlığı sarayı gibi değerlendirirsek, mescitten kapı Peygamber Efendimizin evine açılıyor. Yani Peygamber Efendimizin veya Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı diyelim bunu, Cumhurbaşkanlığı sarayının kapısı mescide açılıyor. Öbür tarafta Ebu Hureyre radıyallahu anh ve onun gibi 400 kadar sahabi Kur'an ezberleme ve hadis ezberleme ile ilgili orada hazır kıta bir eğitim ordusu olarak bekliyorlar. Hem öğreniyorlar hem de hazır kıta bekliyorlar. Filan kabileye 4 tane Kur'an'ı ve sünneti öğretecek insan lazım. Oradan gönderiliyor. Onların duvarı, mescidin duvarının biri de üniversiteye açılıyor. Yani üniversiteden kapının biri mescide giriyor. Ordudan, ki bugünün ifadesiyle Genelkurmay Başkanlığı'nın kapısı da mescide açılıyor. 3 duvar. Ön tarafı da halka açılıyor. Halk, ordu, üniversite ve yönetici kadro mescitte buluşuveriyorlar. Ve Peygamber Efendimiz halk, ordu ve üniversiteden insanların bulunduğu o mescitte Hassan'a, kalk Hassan, yeni yazdığın şiiri bir oku bakalım deyiveriyor ve o da okuyor. Değerli imamlarımızdan biri buna benzer bir görevi yapıyor, Allah razı olsun. Her cuma namazdan önce Türkiye'de sahasında bir numara olmuş değerli ilim adamla, edebiyatta bir numara olmuş filan profesörü çağırıyor. Orada İslam edebiyatı üzerine cuma günü vaaz ediveriyor o insan. Psikoloji, sosyoloji, biyoloji her sahada zirvesindeki insanları mescide, camiye çağırıyor. Cuma namazından önce onlara vaaz ettiriyor. Ve onları sonra bir kitap halinde de yayınlayıveriyor. İman edip ameli salih işleyen şairler ve zekerullâhe kethîran, Allah'ı çokça anan şairler ve entesarû min ba'di mâ zulimû, zulme uğradıklarında kendilerini savunan, yani şiirle savunan şairler. Hani sevgili peygamberimiz Hassan'a diyor ya, ehcihum fe innel cibriyle maak. Şimdi karşı taraf o günün basın yayın organları görevini O gün için şairler görüyordu. Peygamberimizin aleyhine adam bir dörtlük yazıyor. Bir anda bakmışsın Şam'a ulaşıyor, bir anda bakmışsınız Yemen'e ulaşıyor. O şiir dilden dile. Şiirin kalıbı güzel, yapısı güzel, mana çikin ama Arap'ın dili içerisinde çok sağlam ve yayılıveriyor. Buna karşılık Peygamber Efendimiz de bunu Hassan'ı, Kâb'ı bu işte istihdam ediyor. Ayet-i kerimede zulme uğradıklarında ona karşılık veren onlar müstesna diyor. Ve se ya'lemullezine zalemu eyye munqalibin yenqalibun. Zalimler yakında nereye döneceklerini, nereye yıkılıp gideceklerini bileceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Biz bilgilerimizi, sevgilerimizi, nefretlerimizi içimizde tutarız ama dışımıza aktarırken kelimelere ihtiyaç var. Onun için Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'e öğrettiği ilk şey kelimelerdir. Ve allemel esma'e kulleha diyor. Allah bütün isimleri Adem'e öğretti. Ve alleme Adem'el esma'e kulleha. Bütün isimleri Adem'e öğretti diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra Rabbim ona emir verirken onun emrini anlayacak. La takrabâ hâzihi şecerete fetekûnâ minez zâlimîn derken Adem Aleyhisselam anlayacak onu. Anlaması için önce kelimeler verilmiştir. Biz bu kelimeleri seçerken çok dikkatli olacağız. Gül gibi kelimeleri de bileceğiz, gülle gibi kelimeleri de bileceğiz. Gül gibi kelimelerimizi dostlarımıza karşı, gülle gibi kelimeleri de dinime alenen harbetmiş ve bunu fiiliyata geçirmiş insanlara karşı kullanacağız. Dostlarımıza karşı kullanırken veya bize düşmanlık beslemeyen, dinimden olmayan insanlara karşı da yine kelimelerimizi gül gibi kelimelerden seçeceğiz. Hani gül özünde gül yağını taşıyor. Ama yüzünde gül yaprağının o güzel renklerini veriyor. Biz şunu demeyeceğiz hiçbir zaman. Ya benim söylediğim doğru olsun da nasıl olursa olsun. Değil. Rabbim o zaman dileseydi gül ağacının o kuru dalından hani üzümü bahar mevsiminde üzüm çubuğunu biz keseriz. Kestikten sonra oradan su akıtır bir. Rabbim dileseydi gülün dalından da öylece suyu akıtır bize gül yağını verebilirdi. Ama öyle vermemiş. Gül önce bir yemyeşil yapraklar, sonra gül tomurcuğu çıkıyor. O siyah renktedir, o kırmızı renktedir, o beyaz renktedir, o birkaç rengin karışımı, o sarı renktedir. O renklerin içerisinde hedef gül yağı ama o hedefin görüntüsü de gül gibidir. Onun için biz sözlerimiz özü güzel olsun, gül yağı gibi olsun ama sözü de gül yaprağı gibi güzel olsun. Allah Celle Celaluhu balın içerisindeki gıdaları bize ayrı ayrı başka şekilde verebilirdi. Ama rengini güzel yapmış, tadını da güzel yapmış. Kullarımın ağız tadını da alsınlar. Yalnız gıda değil. Onun içinde taşıdığı güzel koku ve ağzın aldığı tat ve de ayrıca gıda. Sözlerimiz hem gıdalı olacak, hem güzel olacak, hem de güzel kokulu olacak. İşte bu tür işleri başaranları Rabbim övüyor. Şairimizi de, nesrimizi de övüyor. İman eden, ameli salih işleyen, Allah'ı çokça zikreden ve zulme uğradığı zaman onun savunmasını en iyi şekilde yapan şairlerimiz övülmüştür. Allah bu tür şairlerimizin sayısını çoğaltsın. Dinlediniz. ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.